نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنا أرسلنا نوحا، بشك هم نے بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، الى قومه اس کی قوم کی طرف، انذر ڈراؤ، قوم کا اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیہم کہ آئے ان کے پاس، عذاب علیم عذاب دردناک. قالا اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، ان اعبد اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور ڈرو اس سے، وَأَطِيعُونِ اور اطاعت کرو میری، یغفر لکم بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے، وَيُؤَخِّرْكُمْ اور مہلت دے گا تم کو، الى اجل مسمى ایک وقت مقرر تک، انا بے شک، اجل اللہ ہی اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اذا جاء جب آ جاتا ہے، لا یؤخر تو ڈھیل نہیں دی جاتی، تاخیر نہیں کی جاتی، لو کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم جانتے. قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، دعو تو میں نے پکارا، قومی اپنی قوم کو، لیلن رات کو، ونہارن اور دن کو، فلم یزدہم تو نہ اضافہ کیا ان کو، دعائی میری پکار نے، الا مگر، فرارا فرار میں، وانی اور بے شک میں نے، کلما جب کبھی، دعوتہم میں نے پکارا ان کو، لتغفر لہم تاکہ تو بخش دے ان کو، جعلو انہوں نے ڈال لی، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، واستغشوا اور اوڑھ لیے ڈھانپ لیے، ثیابہم کپڑے اپنے، واصروا اور انہوں نے اصرار کیا، واستکبروا اور تکبر کیا، استکبارا تکبر کرنا، ثم پھر، انی بے شک میں نے، دعوتہم پکارا ان کو، جہارا اعلانیہ، ثم پھر، انی بے شک میں نے، اعلنت لہم اعلانیہ، بریکٹ میں لکھیے، تبلیغ کی ان کو، یعنی اعلان کیا ان کو، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اور چپکے چپکے کی لهم ان کے لیے اسرارا تنہائی میں کرنا. فقلت استغفروا پھر میں نے کہا بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے انہ بے شک وہ کانا ہے غفارا بخشنے والا یرسل السماء بھیجے گا آسمان کو علیکم تم پر مدرارا بہنے والا ویمددکم اور مدد کرے گا تمہاری باموال ساتھ مال کے وبنینا اور بیٹوں کے ویجعل لکم اور بنائے گا تمہارے لیے جنات باغات ویجعل لکم اور بنائے گا تمہارے لیے انہارا نہریں. ما لکم کیا ہے تم کو لا ترجونا نہیں تم امید رکھتے للہ اللہ کے لیے وقارا کسی وقار کی وقد اور تحقیق خلقکم اس نے پیدا کیا تم کو اطوارا طرح طرح سے الم ترو کیا تم نے دیکھا نہیں کیفا کس طرح خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے سبع سات سماوات آسمانوں کو طباقا تہ بتہ وجعل اور بنایا القمر چاند کو فیہن ان میں نورن نور وجعل الشمس اور بنایا سورج کو سراجا چراغ واللہ اور اللہ نے انبتکم اگایا تم کو من الارض زمین سے نباتا اگانا ثم پھر یعیدکم اعادہ کرے گا تمہارا لوٹائے گا تم کو فیہا اس میں ویخرجکم اور نکالے گا تم کو اخراجا نکالنا واللہ اور اللہ نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو بساطا بچھونا لتسلکو تاکہ تم چلو منہا اس میں سبلن راستوں میں فجاجا کشادہ قال نوح کہا نوح علیہ السلام نے ربی اے میرے رب انہم بے شک انہوں نے اسونی میری نافرمانی کی واتبعو اور پیروی کی من جو لم نہیں یزد ہو اضافہ کیا اس کو مالہو اس کے مال نے وولدہو اور اس کی اولاد نے الا مگر خسارہ خسارے میں ومکروا اور انہوں نے چال چلی، مکرن ایک چال، کبارہ بہت بڑی، وقالو اور انہوں نے کہا، لا تذرن نہ تم چھوڑو، آلہتکم اپنے الہوں کو، ولا تذرن اور نہ تم چھوڑو، ودن ود کو، ولا سواعن اور نہ سواع کو، ولا یغوس اور نہ یغوس کو، ویعوق اور نہ یعوق کو، ونسرا اور نہ نصر کو، وقد اور تحقیق، ادلو انہوں نے بھٹکا دیا، کثیرن بہت سو کو، ولا اور نہ، تزد الظالمین تو اضافہ کر ظالموں کو، الا مگر، دلالہ گمراہی میں، مما اس میں سے جو، خطیئاتہم ان کی خطاؤں کی بنا پر، اغرقو وہ غرق کیے گئے، فادخلو پھر داخل کیے گئے، نارن آگ میں، فلم یجدو پھر نہ انہوں نے پایا، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، انصارا کوئی مددگار، وقال نوح اور کہا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، لا تذر نہ تو چھوڑ، علی الارض زمین پر، من الکافرین کافروں میں سے، دیارا کوئی بسنے والا، انکا بے شک تو، انتظرہم اگر تو چھوڑ دے گا ان کو، یدلو وہ بھٹکا دیں گے، عبادہ کا تیرے بندوں کو، ولا یلدو اور نہ وہ جنم دیں گے، الا مگر، فاجرن فاجروں کو، نافرمانوں کو، کفارہ سخت کافروں کو، رب اغفر لی اے میرے رب بخش دے مجھ کو، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، ولی من اور واسطے اس کے جو، دخلا داخل ہو، بیتیا میرے گھر میں، مؤمنن ایمان لا کر، وللمؤمنین اور مومنوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ولا اور نہ، تزد الظالمین تو اضافہ کر ظالموں کو، الا مگر، تبارا ہلاکت میں.